Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to także czas refleksji nad wspólnotą Kościoła, mówi arcybiskup Józef Górzyński. Na chłodno dyskusję o sposobach walki z ociepleniem na konferencji w Glasgow Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Na Śląsku zaczęła działać infolinia dla osób bezdomnych. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Zgodnie z tradycją odwiedzamy groby bliskich i zapalamy znicze. Ideą tego dnia jest pamięć o świętych zmarłych, mówi metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński. Wspominamy wszystkich tych, którzy już uczestniczą w chwale nieba. Możemy przywołać ten Kościół, do którego wszyscy dążymy, w którym pragniemy mieć udział. Nie zapominamy także o tych, którzy są niejako pomiędzy Kościołem ziemskim, naszą wspólnotą jeszcze żyjących, a tymi, którzy już uczestniczą w radości nieba, czyli tych, którzy są zmarłymi, ale jeszcze nie włączonymi do grona zbawionych. 2 listopada dzień poświęcamy właśnie modlitwie za nich. Arcybiskup Józef Górzyński dodał, że ostatnia niedziela października, kiedy wierni wspominają uroczystość poświęcenia Kościoła oraz 1 i 2 listopada, są w Kościele katolickim także czasem refleksji nad wspólnotą. Polacy mieszkający we Francji przynoszą kwiaty i znicze na groby wybitnych rodaków pochowanych na tamtejszych cmentarzach, zarówno w Paryżu, jak i w innych regionach. Jednym z najbardziej odwiedzanych miejsc przez paryską Polonię jest grób Fryderyka Chopina na cmentarzu Père Lachaise. Na nekropolii pochowano również Walerego Wróblewskiego i Jarosława Dąbrowskiego, dowódców komuny paryskiej. We Francji obchodzono w tym roku 150. rocznicę wybuchu insurekcji. Groby wybitnych Polaków można również znaleźć na paryskim cmentarzu Montparnasse. Znajduje się tam były grób Juliusza Słowackiego, którego prochy przeniesiono później na Wawel. Polacy gromadzą się również na mszy świętej na cmentarzu w Montmorency, nieopodal Paryża, zwanym panteonem emigracji polskiej. Groby ważnych Polaków odwiedzane są również przez Polonię w Normandii, gdzie pochowano wielu polskich żołnierzy walczących w II wojnie światowej. Na południu Francji Polacy składają kwiaty przy grobach poety Konstantego Gaszyńskiego w Aix-en-Provence i Witolda Gombrowicza w Vence. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. Utrzymanie wzrostu temperatury na świecie na poziomie niższym niż 2 stopnie Celsjusza w porównaniu z czasami sprzed rewolucji przemysłowej było celem porozumienia paryskiego sprzed 6 lat. Przedstawiciele państw, które podpisały to porozumienie, uczestniczą w konferencji klimatycznej ONZ w Glasgow. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki, mówi wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński. Strony porozumienia paryskiego się spotykają co roku, żeby podejmować najważniejsze decyzje. W tym momencie to jest dokończenie tak zwanego Katowice Rule Book, czyli zestaw takich działań implementacyjnych dla porozumienia paryskiego, które zostały w większości określone w Katowicach, ale zostało tam kilka rozdziałów do dopracowania dotyczących na przykład rynki międzynarodowe, które będą właśnie przedmiotem dyskusji w Glasgow. Szef polskiego rządu będzie też rozmawiał o sprawiedliwej transformacji, sposobach na tanią energię i czystym środowisku. Ponad 60 wypadków, w których zginęło 10 osób, a 80 zostało rannych, wydarzyło się w ciągu ostatniej doby na polskich drogach. Zatrzymano prawie 350 nietrzeźwych kierowców. Policja apeluje o ostrożność. Od piątku w wypadkach zginęło 18 osób. Zatrzymanych zostało ponad 800 kierowców prowadzących po spożyciu alkoholu. Policjanci kierują ruchem na cmentarzach w ramach ogólnopolskiej akcji Znicz. Podkomisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej mówi, że w tym roku sytuacja na drogach jest raczej spokojna. Jak co roku zdarzają się wypadki, robimy wszystko, aby tego było jak najmniej i zawsze apelujemy o to, aby zachowywać się na drodze zgodnie z obowiązującymi przepisami i unikać jakichkolwiek sytuacji, które mogą doprowadzić do czyjejś tragedii. Akcja Znicz rozpoczęła się w piątek i potrwa do jutra. W programie trzecim raport z dróg jeszcze za pół godziny oraz co godzinę od 15.30 do 18.30. Sporo informacji na ten temat znajdziemy także w Polskim Radiu Kierowców, dostępnym w systemie DAB+ i w aplikacji mobilnej. Z kolei o tym, jak najłatwiej dojechać na cmentarze w największych miastach, dowiemy się dzięki stronie polskieradio24.pl. O 470 kolejnych próbach nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Polską poinformowała Straż Graniczna. Wobec 87 osób zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju, napisano w komunikacie straży. Na Śląsku zaczęła działać infolinia dla bezdomnych. Pod numer 987 mogą dzwonić zarówno osoby bezdomne, jak i chcące pomóc, mówi rzecznik wojewody Alina Kucharzewska. Pod tym numerem można uzyskać informacje o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia funkcjonuje całodobowo przez cały tydzień i po liczbie zgłoszeń możemy wywnioskować, iż jest bardzo potrzebna i spełnia swe zadanie. W ostatnim sezonie zimowym nasi operatorzy odebrali 383 zgłoszenia. Mniej więcej tyle samo zgłoszeń było w ostatnich 3 latach. Infolinia będzie działać do końca marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano w wielu miejscach pogodnie, w ciągu dnia sporo słońca, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. Po południu na zachodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia, dziś od 12 do 17 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, dziękujemy za dwie godziny dzisiaj w porze na trójkę. Niebawem Katarzyna Cyglar i trójka przed południem. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Do jutra. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our backs into the sky. But now we call against the tide, those distant days all flashing by. Other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander, let us hold each other, hold back the river. Trójka przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa. Katarzyna Cygler, audycję wydaje Monika Góral, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Dziś specjalne wydanie audycji, bo też ostatnie dni skłaniają nas do myślenia o tym, co zwykle umyka nam w pędzie codzienności, a kiedy się niebezpiecznie przybliża, to często uciekamy od takich tematów. Tematy graniczne, tabu, śmierć jako część życia, śmierć jako zagrożenie życia, świadomość jej istnienia to też świadomość ciągłości tego, co za, tego, co przed. To też pozwala nam doświadczać co roku piękna wiosny, zmierzchu lata, chłodu zimy i barw jesieni. Cieszyć się narodzinami życia pozwala na kontakt z tajemnicą wszechświata. Tematy, których istota pozostaje niezgłębiona, inspirują artystów, badaczy, naukowców i naszymi gośćmi. W tym wydaniu audycji będą w kolejnych godzinach pani Agnieszka Szepetiuk-Barańska, etnograf z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, i wraz z nią przyjrzymy się tradycjom ludowym i zwyczajom słowiańskim związanym z tematami egzystencjalnymi w naszej kulturze. Pani profesor, doktor habilitowana Elżbieta Trzęsowska-Greszta, psycholog, a dokładnie ze specjalizacją psychopatologii, która od kilku lat prowadzi badania naukowe dotyczące m.in. psychologicznych skutków poczucia zagrożenia życia. A w tej godzinie pojawi się pan Grzegorz Wojturski, kierownik działu edukacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, i wraz z nim zastanowimy się nad symboliką śmierci, przemijania w malarstwie polskim XX i XXI wieku. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. Skips a beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid, and I'm afraid your fate is all but sealed. W Trójce przed południem przenosimy się teraz do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Naszym gościem jest pan Grzegorz Wojturski, kierownik działu edukacji w tymże muzeum. Dzień dobry. Witam również. Grzegorz Wojturski z tej strony, kłania się. Dzisiaj 1 listopada, tematy graniczne, tematy śmierci, tematy życia tak naprawdę, bo najwięcej chyba się myśli o przeciwnościach przy tak trudnych tematach. Jeżeli się pojawia śmierć, to się pojawia życie. Artyści poprzez symbole próbują zmierzyć coś, co jest trudne do ogarnięcia umysłem. Tak jest w wypadku sztuk plastycznych. Temat śmierci w malarstwie polskim, ale nie tylko malarstwie, na przełomie XIX i XX wieku. To jest okres romantyzmu i okres symbolizmu. Bardzo ciekawe w naszej tradycji malarskiej. Zacznijmy od tego jednego z twórców, których dzieła macie państwo w swojej kolekcji, Aleksander Kocis. To jest wyjątkowa postać, też jeśli chodzi o jego życie, osobowość, o drogę artystyczną. Artysta ten, tylko przypomnę, doczekał się niedawno wystawy monograficznej w Krakowie, na którą też użyczaliśmy naszych obrazów. Natomiast jest on w powiązaniu z dzisiejszym tematem o przemijaniu i śmierci autorem również dwóch wzruszających niedużych rozmiarami kompozycji Matula Umarli z 67 i rok później tworzonego Matula Umarli 2. Dwa obrazy, które ukazują w bardzo wzruszający sposób śmierć kobiety, matki dzieci, małych dzieci, które obecne są, uczestniczą w tej śmierci, w sensie świadków w niewielkiej, mrocznej, ciemnej, ubogiej izbie, w której na łożu owa kobieta umarła, jak możemy z tytułu wywnioskować, opłakiwana przez dwójkę dzieci, małych dzieci i męża, który taki zrezygnowany siedzi, oglądając smutno właśnie na owe dzieci i swoją małżonkę. Takie sceny bardzo wzruszające, ale bliskie artyście, który wywodził się jako może jeden z niewielu z warstwy ludowej, ludu, pochodzenia chłopskiego, a jednak wykształcony, i to należy mu przyznać, że nie zrezygnował, nie zapomniał o tej przeszłości, o tych miejscach jemu bliskich, i chłopi, sceny wzięte z życia i właśnie dotyczące śmierci, dotyczące przemijania, były mu bardzo bliskie i właśnie je przedstawiał w taki sposób bardzo bezpośredni, ale wzruszający, który był bardzo czytelny dla widza właśnie lat 60., lat, kiedy jeszcze trwała, jeszcze powoli dopiero ustępowała epoka romantyzmu w sztuce polskiej, i której właśnie wzruszanie się odpowiednio przedstawioną kompozycją było dużą atrakcją oglądanego obrazu, oglądanego dzieła. To malarstwo Aleksandra Kocisa też pozwala zrozumieć, pozwala przyjrzeć się pewnemu rodzajowi przeżywania śmierci, nieuchronnej śmierci przez chłopów, których opisywał, których obrazował, ponieważ nie da się ukryć, że z tych obrazów, ale nie tylko z tych obrazów, o których pan wspomniał, bije pewnego rodzaju przyjmowanie losu, takie spokojne, pewnego rodzaju rezygnacja, nieuchronność tego. To jest coś bardzo charakterystycznego dla tej twórczości. To szczególnie w tej drugiej kompozycji, czyli Matula Umarli 2, jest bardzo wyraźne w pozie, w sposobie spoglądania owdowiałego chłopa, który właśnie przygląda się swojej martwej już małżonce i który z taką właśnie rezygnacją, ale też widzimy z akceptacją może tej sytuacji, trudnej sytuacji, został przedstawiony. Jest to taka śmierć pozbawiona patosu, śmierć, która przychodzi na pewno zbyt szybko. Tutaj te małe dzieci są tutaj bardzo wymownym symbolem tego, że ta śmierć właśnie w odniesieniu do ludzi, których nie było stać na opiekę lekarską, na odpowiednie, jak dzisiaj mówimy, godne warunki egzystencji, była zbyt wczesna, rozpowszechniona zarówno wśród matek, jak i dzieci. Tutaj przypomnę na marginesie chociażby pogrzeb chłopski Gierymskiego, gdzie również taka rezygnacja Aleksandra Gierymskiego jest bardzo wymowna, bardzo wstrząsająca i jest taką rezygnacją, ale właśnie rezygnacją z walką z losem. Jakby rezygnacją z tego, że można to zmienić. Tak, to jest właśnie to pogodzenie się raczej. Takie pogodzenie bez wyjścia, bo trudno było znaleźć jakby rozwiązanie dla tych sytuacji, bo gdzieś w tym wszystkim jest ogromna prawda tamtych czasów, tamtych okoliczności związanych też z tą warstwą społeczną. Też Aleksander Kocis był artystą, który szybko odszedł w wieku 41 lat. Zresztą jak wielu artystów w tamtych czasach, którzy również borykali się i z biedą, i z chorobami. Zupełnie inaczej wygląda obrazowanie śmierci, tematów granicznych, na przykład w malarstwie Witolda Pruszkowskiego, i do tego wrócimy za chwilę. Trójce przed południem rozmawiamy cały czas z panem Grzegorzem Wojturskim, kierownikiem działu edukacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. A trzymamy się tematu najtrudniejszego chyba w życiu człowieka, tematu, który pozostaje tajemnicą, czyli śmierć i przemijanie, odejście. To, w jaki sposób artyści polscy podchodzili do tego tematu na przełomie XIX i XX wieku. Witold Pruszkowski to jest artysta, który nazywany jest spóźnionym romantykiem i symbolistą. Tak, oczywiście artysta bardzo urzekający, podobający się zarówno w czasach, których tworzył. Wydawałoby się artysta sukcesu, ale nie do końca. Jego życie potoczyło się w pewnym sensie też tragicznie, gdyż ciężko ranny, w dosyć tajemniczych okolicznościach, policzek rzekomo od kopnięcia konia zapadł na chorobę, która przez parę lat po prostu bardzo go wyniszczała, cierpiał. I te prace, które znajdują się u nas w roku 1892, pochodzą właśnie z tego okresu, kiedy artysta już, jego życie powoli się kończyło. Zmarł bowiem w 1996 roku. Pierwsza praca Witolda Pruszkowskiego to Śmierć Elenai. Praca poświęcona, ilustrująca 13. księgę poematu Juliusza Słowackiego z roku 1837, Angelii, poematu dotyczącego losu takim językiem biblijnym. Niektórzy porównują też ten poemat do Boskiej Komedii i pokazuje losy narodu polskiego po upadku kolejnego powstania, zsyłanych na Syberię Polaków, którzy zmagają się z trudami trudnej egzystencji. Scena, która bardzo podoba się, tutaj też chcę zwrócić uwagę na to, Śmierci Elenai jest bardzo pięknym obrazem, bardzo nastrojowym, namalowanym suchą pastelą na papierze. Ukazuje właśnie ściśle według tego opisu Słowackiego moment, gdy Elenai umiera, a dokładnie już umarła, leżąc na skromnym łożu w jakiejś właśnie chacie drewnianej, przypominającej swoim wystrojem właśnie stajenkę, opromieniona snopem zachodzącego słońca, a na jej piersi czerwona róża. Spróbujmy wyjaśnić w takim razie, zanim powiemy, kto obok siedzi i po co była ta śmierć, przynajmniej w znanych nam interpretacjach, symbolikę tych kolorów i tego światła. Tutaj światło ma oczywiście, jego kolor nawiązywać do cierpienia, do idei mesjańskiej narodu, czyli ta czerwień płaszcza Chrystusowego oczywiście jest takim elementem, który się pojawia w sztuce tego okresu. I oczywiście bezpośrednio do koloru słońca nisko położonego nad horyzontem, które właśnie zachodzi poprzez porównanie końca schyłku życia Elenai do końca dnia. To światło czerwone pada na twarz, na policzki i ramię Angellego, który jest towarzyszem tej niedoli, również zesłańcem na Syberię, patriotą, cierpiącym za sprawę narodową i który właśnie zakochany bardzo mocno jest wstrząśnięty tą śmiercią bliskiej mu Elenai i właśnie opłakuje ją. Także ta czerwień jest jak najbardziej związana właśnie z cierpieniem, z ideą mesjańską i z końcem dnia porównanym do końca, czy odwrotnie, może końca życia porównanym do końca dnia, w którym to wszystko się rozgrywa. Ale też w tej śmierci Elenai, w przeciwieństwie na przykład do śmierci, która pojawiła się Matula Umarli w malarstwie Aleksandra Kocisa, ta śmierć nie jest śmiercią beznadziejną, taką śmiercią, której nie powinno być, a którą się jednocześnie przyjmuje, bo jest nieuchronna, jest śmiercią po coś, bo Angeli poprzez tę śmierć miał poniekąd stać się lepszy, bardziej czuć, miała ona go uwznioślić, więc gdzieś tak, tej śmierci tak, zostaje nadany moc sprawcza czegoś dobrego w innym człowieku, czy też w ludziach. Tak, oczywiście tak jest. Ona tutaj pełni funkcję jakby też pewnego rodzaju kolejnego etapu pokuty, gdyż Elenai była zbrodniarką, która została zesłana właśnie za swoje czyny i no poniekąd ta kara wiązała się z jej wyborami wcześniejszymi i niemoralnym postępowaniem. Natomiast tutaj właśnie, tak jak pani wspomniała, jest elementem uwrażliwiającym i też jakby oczyszczającym samego Angellego, który w tym utworze pełni funkcję pewnego przewodnika polskich sybiraków, polskich zesłańców, który właśnie spiera się z losem, spiera się z Panem Bogiem, szukając odpowiedzi na temat właśnie cierpienia, które spotyka tych ludzi daleko, daleko rozrzuconych po bezkresnej pustyni syberyjskiej, daleko od kraju rozmieszczonych. Śmierć Elenaj w malarstwie Witolda Pruszkowskiego dotyczy nie jednostki, a grupy, całego wydźwięku pewnej sytuacji narodowej, ale jeszcze inaczej jest, jeśli chodzi o symbolikę, w malarstwie polskiego ojca symbolizmu, czyli malarstwie Jacka Malczewskiego, i do tej postaci wrócimy za chwilę. White shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Za chwilę najświeższe informacje dla kierowców w ostatnim o poranku Radionawigatorze Trójki. Radionawigator. Maciej Oswald przed mikrofonem. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na dwójce w ciągu Doliny Służewieckiej przed skrzyżowaniem z ulicą Nowourysynowską. To krajowa dwójka. Zderzył się tam samochód dostawczy i cysterna. Są utrudnienia w ruchu w kierunku Stegien. Teraz A4 i Małopolska. Przypominamy o trwających na wysokości obwodnicy Krakowa pracach remontowych na około 500 metrach na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. Zaczynając od 379 słupka czwórki mamy zamknięty lewy pas. Ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami prawym i awaryjnym. W tym miejscu lubią się tworzyć korki, w tej chwili jednak jak na razie jest spokojnie. Ale uwaga, w ciągu dnia sytuacja może się diametralnie zmienić, o czym oczywiście będziemy informować. Remont trwa też na krajowej 11 w Jaraczu między Poznaniem a Chodzieżą na 243 i 244 kilometrze. Prowadzony jest remont nawierzchni na skrzyżowaniu. Tu występują utrudnienia, a ruchem mogą kierować służby. Za dwa miesiące koniec kłopotów z przejazdem. Nieco szybciej, byłby już mniej więcej za kwadrans wiadomości z dróg w Polskim Radiu Kierowców, a kolejny Radionawigator w Trójce o 15.30. Radionawigator Trójki. Trójce przed południem rozmawiamy o znaczeniu śmierci, o symbolice śmierci w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Naszym gościem jest pan Grzegorz Wojturski, kierownik działu edukacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. I też nasza rozmowa dotyczy tego malarstwa, tych dzieł, które możemy zobaczyć w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Teraz porozmawiamy o twórczości ojca polskiego symbolizmu, czyli Jacka Malczewskiego. Które z jego obrazów najbardziej do pana przemawiają, jeśli chodzi o właśnie symbolikę przemijania, o śmierć? To są te obrazy Malczewskiego, w którym pojawia się personifikacja, jego autoryzowana postać oznaczająca śmierć. To jest oczywiście Thanatos. Mówię autoryzowana, ponieważ według tradycji Thanatos powinien być, tradycji antycznej greckiej, powinien być młodzieńcem z żagwią i właśnie z tego wzorca antycznego Malczewski rezygnuje, tworząc swoją Thanatos jako kobietę. Kobietę ze skrzydłami nietoperzymi we włosach, kobietę z kosą w ręku, czasami tak jak w tym obrazie, który znajduje się w naszej kolekcji, prawo na jednej z dłoni jest szkarłatna rękawica. Kobietę, która niepokoi, której twarz często jest oświetlona takim zielonkawym, dziwnym, złowieszczym światłem lub umieszczona w cieniu. Niepokojąca, aczkolwiek dająca ukojenie. Jest to taka wizja śmierci, może bliższa duchowi antyku niż chrześcijaństwu, gdyż nie jest to jakaś straszna kostucha czy przewodniczka, która przenosi duszę do lepszej rzeczywistości. Jest to po prostu osoba, która daje odpoczynek, która zamyka oczy strudzonego chłopa, która rozmawia, odprowadza do krainy odległej, krainy wypoczynku, krainy odetchnienia, krainy sennej. A więc jest to pewna przewodniczka urzekająca swoją tajemniczością, niepokojąca, ale ten niepokój wynika z braku wiedzy, jak dokąd ona zaprowadzi umarłego. Ale jest właśnie, ma w sobie to, o czym pan wspomniał, taki rys przewodniczki, czyli jest też tak i partnerką poniekąd, i kimś mądrzejszym, kto więcej wie, ale też kto pomoże przejść. Tak, tak, kto pomoże, kto przede wszystkim jest tą osobą, która zapewnia towarzystwo. To znaczy człowiek umierający nie jest pozbawiony pewnego opiekuna czy opiekunki, która wie, dokąd iść, wie i tam właśnie z nim podąża. W obrazie nawiążę tutaj do takiego dosyć znanego obrazu z tryptyku Prawo ojczyzna sztuka, tryptyku Jacka Malczewskiego z roku 1903. Obrazu Prawo, albo drugi inny tytuł to Między życiem a śmiercią. Artysta umieszcza swój autoportret, tak jak często Malczewski wykonywał w różnych pracach, które mają charakter już symboliczny, pomiędzy właśnie Thanatos, za jego plecami, a faunem, który znajduje się tuż przed samym twórcą, jakby niemalże przed nosem. Jest to faun grający na flecie. Z tej strony pada światło, słońce. Wydawałoby się, że ta personifikacja korzystania z życia, życia atrakcyjnego, życia konsumpcji, powinna nastrajać artystę do właśnie większej beztroski, czy właśnie nawet rozbawienia, ale tak nie jest. Artysta czuje obecność za swoimi plecami owej Thanatos i jego postawa jest taka trochę rozdwojona. Patrzy w stronę życia, ale jest świadomy powszechnemu prawu przemijania i śmierci. Ale też faun na tym obrazie nie jest rozbawionym faunem. Jest skupiony na tym, co robi i gdzieś zupełnie nie zwraca uwagi na tego artystę, który stoi gdzieś, mam wrażenie, zagubiony w swoich myślach, zwrócony w stronę życia, ale z którym być może nie do końca wie, co zrobić. Ludwik Delavaux to jest artysta, który spośród tych wszystkich, o których mówiliśmy do tej pory, żył najkrócej, miał 25 lat, bądź 26, kiedy umarł, a też myślę, że warto powiedzieć, kto przeniósł w gruncie rzeczy jego postać na karty poematu, który każdy chyba zna. O tym za chwilę. In the dark.

Tak, całe oczywiście wesele jest pewnym efektem, wynikiem doświadczenia i pewnego błyskotliwego pomysłu wyspiańskiego uczestniczącego w rzeczywistym weselu i który stworzył wizję tego wesela odrealnionego, transcendentalnego, które jednocześnie jest pewnego rodzaju soczewką, w której widać stan, kondycję społeczeństwa polskiego w czasach oczywiście wyspiańskiego. Natomiast rzeczywiście Wyspiański znał Ludwika de Lavaux, wiedział o jego zaręczynach z Marią Mikołajczykówną, siostrą żony Włodzimierza Tytmajera. I tutaj warto przypomnieć, że będąc na tym weselu, w ogóle Wyspiański również korzysta z postaci Włodzimierza Tytmajera jako gospodarza. Natomiast sama postać Ludwika de Lavaux i ta wiedza, co się z nim stało później, że umiera w biedzie w Paryżu, niemal wydziedziczony przez ojca, którego jakby nie realizował zamierzeń w młodym wieku, wieku 26 lat prawie, posłużyła mu do postaci widma weselu, właśnie widma, które widzi owa nieziszczona, niezrealizowana żona, czyli właśnie ta narzeczona, która wzdycha, która właśnie tęskni za tym, kto niestety już odszedł i z którym wiązała niewątpliwie swoje plany na przyszłość. Bardzo wrażliwy, bardzo dobrze zapowiadający się malarz, który miał otwarte oczy na to, co dzieje się w sztuce zachodniej, paryskiej, impresjonizmu, a nawet puentylizmu, którego przykłady oglądał. W naszym obrazie wrocławskim właśnie z tych doświadczeń technicznych, sposobu malowania, artysta również korzysta. A myślę tutaj o obrazie Zachód Słońca nad Morzem. Tytuł jakby nie zdradza uwikłania tegoż obrazu w temat śmierci, przemijania, a jednak właśnie tak jest. Obraz powstał w 1892 roku po doświadczeniach pobytu artysty w Bretanii, oglądaniu tamtejszego morza, kąpielach w morzu. I tutaj ciekawostką jest to, że podczas jednej z takich kąpieli przy wyspach archipelagu Chaussée o mały włos artysta by nie utonął. Być może wtedy narodziły się pewne właśnie głębsze refleksje na temat przemijania, choć na pewno nie jedyne, bo stan zdrowia, pogarszający się stan zdrowia młodego twórcy niewątpliwie również zmuszał go do myśli o śmierci, o przemijaniu. Natomiast tej kompozycji, o której wspominam, takim symbolem samotności człowieka i jego przemijalności wobec niewzruszonej natury, przyrody, jest namalowane takimi ciemnymi, mocnymi brązami ciało topielca wyrzuconego na brzeg morza, które spokojnie szumi. Fale się przetaczają, po niebie zlatują mewy i słońce delikatnie, powoli zachodzi, tworząc taką ciekawą, puentylistyczną mozaikę ponad horyzontem. Bardzo nowoczesny sposób namalowany przez tegoż, jak mówię, otwartego na wpływy sztuki francuskiej twórcy. Śmierć jako tajemnica życia i nieodgadniona jeszcze zagadka i imperatyw do twórczości bardzo wielu artystów. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Grzegorz Wojturski, kierownik działu edukacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Ostatnio w mieście my tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą,